Ikaw agad ang hinahanap sa umaga. Nasaan ka na? Malayo ka pa ba? Kay tagal ng iyong pagbabalik. Minsan nahuli ko ang sarili na kangiti. Malayo ang tingin, malalim ang isip. Kailangang magkita muli. Sa pagpatak ng bawat sandali, nakati kong lagi ang aking mga labi. Inaaliwang sarili sa musika, nananabik, makabili ka. Meron kayang mabuting balitang darating. Iahanda kong pag-iti kasabay na pagsambit sa ngalan mo pagdating ng sandali. Sa pagpatak ng bawat sandali, nakadi kong lagi ang aking mga labi. Inaaliwang sarili sa musika, nananabik, makabiling ka, makabiling.